أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. دا مباركاتنا دا سورة القصص دا سورة السمايات سخشرو بريوش دمايات بان ختمس ربطي دا ما قبل سر واضح دي هغداده شداد موسى عليه الصلاة والسلام دا قصي دو اما برخه واكي ده یو سبرخه تفصیلی چې د قصار شروع سوی سبرخه مو وید پات ده نو داس په پړاو پړاو باندې نه بل پړاو دی بل ټپالې دی بل برخه ده چې ده نو هغه دا ولما بلغ اشده ولما هغه وخت بلغ چې موسی علی صلوات و سلام ورسېدی اشده و غزوانی ته ده اشد انسان هغه د قوت وخت بولی چې ډیر پر قوت باندې سن دی زوان سوی واستوا او دې شسره برابر سو د عقل او د پوهه د لارې هم د بدن د لارې هم چې بس هغه انسان بر خلک سړی بول چې اوس نه دی لوی سړی چې دغه وخت دی هغه خلک وښته کوم چې معنی هغه چې شز باندې د اشد دغه وخت ویل کیږي نو ولما هغه وخت بلغه چې دی ورسېدی اشد هو هغه خپل پرز وانه ته واسطه او شسره برابر سو د عقل او د پوهه د لارې هم اتینا الله وای موږ ورکی هو دته حکما حکم معنا حکمت مور لره ورکی رازدانی د شیانو په هغه سر په یدی و علما او پوه و علم مور لره ورکی دا نو دا وخت دی دغه حکم و علم څخه مراد هغه نبوت نه دی نبوت خودته هغه وخت ورکول کیږي چې بیا ولاړی پیرا رسول الله سره ورکو پیرا او د شعیب علی السلام کرو بیا دغه ځای چې راتلی پر لار باندې کورواله ورسره و چې هغه د درخت قصه و چلته هغه ور ولیدی الته خو نبوت ورکول شو دا تر هغه را و دی خو تعالی ما ودت علم و حکمت ور لره ورکی په شیانو پوی دینو وکذالک پر دغه رقم لکه دغه موسی علیه صلات وسلام ته چې مو حکم علم ورلره ورکي پر دغه رقم نجزي موږ بدله ورکوو المحسنین و نیکو کارانو ته و ښه عمل کوونکو ته چې انسان ښه ښه اعمال کوي د ښه عمل نتیجه دغه د الله تعالی وده ته پوهه ورلره ورکي بره په خبرو پوه سي تاسې په خپل محول کې به موږ وګورو یو څوک چې په ګناه باندې ډېر اخته یي بره پوهي نه لري خلک یې د مجلسه پناه غواړي چې ویژه غیبره او زیمبړي ته خپل هغه شیان باسي چې د اورېدلو نه دي داسې چې بیا یې وخت دی توبه وکړي اصلاح ته راسي بیا داسې هوښیار سړی ځینې جوړ شي سړی وایي چې مشوره مې ځینې اخیستی نو الله وایي دا زما دستور قانون دی چې څوک محسن شي زه دغسې بدله ورکوم حکم علم ورلره ورکوم بره دی حکمت پیدا کړي حکمت د خبرې راس څېړلی شي علم و پوهه پیدا کړي شیان یې برزده کېږي نو الله وایي د ده سره ما دغه ښه وکړله نو نو دا خو دغه وخت دی چې دی د فرعون په کور کې رالوی سو ځوان شو اوس نو د مصر په ښار کې ګرځي نو دغه رقم دا اوله مقدمه یې علا کښېښول د ده ځواني یې بیان کړه چې ځوان سو په ځواني کې هوښیار و پوه م ورسره و تر نبوت لا د مخه اوس نو دا واقعه پسې را ذکر کړي چې بره ور پیښه دا رقم شوه ودخل دی داخل سو المدینة و دغه ښار ته چې دا مصر بلل کېږي نو دا المدینه یې معرفه کړي چې یعنې دغه ښار خو دلته چې هغه د فرعون پاچهي ده دلته نو په دې وخت کې ودخل دی داخل سو المدینة و دغه ښار ته د مصر على حین غفلت على حین پر وخت باندې غفلت د غفلتو د ناخبرتیا من اهلها د خاوندانو څخه د دا ښار د دغه ښار خلک ګرده په غفلت کې و دغسې وخت دی نو ځینې مفسرین رحمت الله علیهم اجمعین وای وای وای دا نو د غرمې وخت و په دا ښارو کې د پخوا څخه معیار ده او د غرمې خوب آرام رواج قیلوله چې ورته وایي سنت هم ده اوس چې دغه غربي یهودیت و نصرانیت رامخته سو اوس دی سهار بې دسې نه راویښېږي پر یولس نیمې بجې دی ناشته کوي نو غرمه بره پر سر ده بیا مخصن وخت دی پر دوې بجې باندې بېږېږي دا سیسټم یې زموږ دا په کسته راواړوه چې اوس سړی کوشش وکړي چې د لمانځه د دې پابندي وکړي دا کاروبار یې د خرابۍ راسته کړ کشران خګر د داره کم کړل کله نو شکل دنه یې فارس سبق پر دنه دی لازم غسره ولې د دمی عیاره چې فارس سره کښې شاو سکول ته هغه وخت دی چې را فارغه کیږي بره کشواش کیږي ستړي سو چې راس نه در مزه دینه د ډوډۍ دی بالا واو دی داره کم شي دا شیان یې زمر سره بدل کړ نو دا د غرمې وخت چې خوب مال په وخت کې کړي زما په یاد په شارو کې به خلکو بره چا او چا به دکان د دروازه نو کې پیښ کړ نو به آرام کړ چا به سم دم کور کې کور ته تلی ما په شینه بیا خلاصو بیا به داره کم ونو نو دا د غفلت وخت یې ما. نور مفسرین وای وای یا شپه وا خو به ارر خوب دی ګوره یو سړی نه دی د غفلتی من اهل هذا شهر ګرد خلق بی دی نو یا غد قیلولی عادت دی د غرمې د خاصخه یا ما شام خو څوک نسته دی شهر ترالی خود خاطه وتلی دی دغه خاصه شهر تر فوجد فیها رجلین فوجد د پیدا کړ پیها په دغه مدینه او شهر کې رجلین دوه نفر هر روان دی وره پر یو سړک یا په یو څه کې دوه نفر دی سره ملي یقتتلان چې هغه دواړه جنگ سره کې سره اخته دي یو د بل د مرګ کوشش کې داسې سره هاذا دغه یو من شیعته د ډلې څخه د دبي فرعون خو د مصر شیعه شیعه معنی ډله ډله ګرځولې او شیعه ډلې ته ویل کیږي ادا د د ډلې څخه دي څه معنی یعنی هغه د بنی اسرائیل د جامع څخه دي چې فرعونانو خپل بنی اسرائیل باندې عمومي ظلم کاوه نو دغه یو فرعون دی بل د قوم څخه دي نو دغه فرعون خو نو ګکه د سردارانو د قسمه څخه دي دا بل د خوارانو څخه دي نو خو ارزای چې دراسه دی ظلم کی ظلم د خاصه کیږي ځکه چې دی غټ دی دی په رتبه کې لوړ دی انو جنگ سره کی خلک وای شین د شان مال میر خود دا جنگ معلوم اوسه چې څوک په ملامت دی دغه ظالم دا د فرعون ډاله والا دا بل خو په چا کار نه دی خو سره ټکړی بارنو وای څوک چې د مثال په تور ډیر مجبور کې بره وای چې کم کمزور هم د زوره ور جنگ کانو په جنگ راوستلې دي نو یخت ته لانې چې دی دوه جنگ سره کی هاذا دغه یو من شیعته د دوج څخه د موسی علی السلام دی چې د بنی اسرائیل د قوم څخه دی وهذا دا بل بیا من عدوه دا د دشمن څخه د دې

اوس خو نو بره په بازار کردی مړی اوس چا خو نه دی لیدلی هغه مړی خدای ولیدی چې بیا وهله نو هغه خو مړ دی بیا اهل نشي ویلی دا بل د قوم څخه دی دا خو بل خو بني اسرائیلي و خو د ده د شیعې څخه و هغه خو هم پر خوله لاس ونیوه چې مړی خو اوس په بازار کې دواړه ولاړ مګر موسی علیه الصلات وسلام خو نو دغسې بغل پاوا دی چې مانا کار خو یې کړی دی نو چې رسوا نه شي نو زه خو ام نه وایم هغه بل ام نه وایي مګر بیا هم خو د مړي مسله خلک وایي نه پټیږي دا خبره ده فاصبح نو سار یقي موسی علیه السلام فی المدینه کې په دغه ښار کې د مصر په څنګه حال کې سار کې خائفا فداس حق چې بیرېدونکی و وام خو اخیستی دی په زړه کې بیره ده چې خبره رسوا نه سي یترقبو چې ده انتظار کوه معنا یو سړی چې د یو شي څه بیرېږي ورته منتظر چې پیښه نه سي نو چې موږ زړه یې په هوا دی نو بیرېدونکی دی یترقب انتظار کوي چې معنا څه به پیښیږي د خپل ځان نگهبانی کوي ساتنه یې کوي چې معنا یو ځای ګرفتاره نه سي خائفن بیرېدونکی دی یترقب انتظار کوونکی د ځان نگرانی کوونکی دی چې معنا ګرفتار نه سي فإذا ناب بر الذي هغه سړی استان سره چې کومکه غوښتي وه د سی بل امس په پروند کې یا ستاسو خو بیا نه لري والي هو دت ا پروند چې د غبل سره خلاص کی دا بل راس د شهر سره او بیا د بل سره غل و دلی دی جنگ سره کی بیا پر د ناری کې چې علم او ساده خو له خونجه دغه د پروند خی یو مړی پر ما باندې وکی چې نن بیا ور ناری کړل ګور هغه سړی دی بیا جنگ دی فإذا ګور دا د مفاجأة ته پاتې ملي اخري معنا نه ببره هغه مسله در وسه حل نه دی په بل جنگ کې ولاړ فإذا ناب بر الذي هغه سړی استنصرج طلب د کومک کړي وو د موسی څخه بل امس په پروند کې هغه سړی څه چل کوي استصر خو ناری والي هو د سراخ د بد ناری چې پر سړی ډیر دغه زامت عبرن لوی لوی غرغړي وي بیا ناری شو چې معنا ال کومک راک قال موسى عليه السلام ويلو قال ويلو اللي هو ذا غسلت موسى موسى عليه السلام ولإنك لغوي مبين فر موسى عليه الصلاة والسلام الدير بات سرية بدلاري سرية بلادي بروند ألت جنگ ننجي بيا جنگ دي نو تخم يوصى شرير خو يانو ولی په دغه د بنی اسرائیل کې بل د فرعون سره جنگ نه کینو خو هغه چې سرداران چې هغه سوای امر منی نو ختم علم دار د امر امر منی ولی پروندې جنگ جوړ کړی نن دی بیا جنگ جوړ کړی اگر چې بیا ملامت ده چا د خاصه د فرعون د خاصه د خو هغه ظلمت کاری ظلم دینو قال وی وی له هو د موسی موسی ول انک بشکته لغوین ته بدلاری او گمراه سره مبین شکارا بر مل داستا شرارت هغه دی شکارا د چګرد مرتفه جنگ کې ولاړ فلما ان اراد نو بر خدای خوره کوي بیا روان سوس صلح ورکی فلما انه هغه وخت ان وای زیاده دی ملاقات فلما ان نو فس هغه وخت اراده چې د اراده وکړه موسی علی السلام اند دی یبطش چې دی لاس غزول وکنی ول وکي بل دی په هغه چا سره هو چې هغه عدو د دشمن دی له ما دواړو لره خو بیا د فرعونی ام د هغه سړي چې اور سره جنگ دی د هغه دشمن دی د موسی علی السلام خو نو ام دشمن دی ولی خو موسی هم د بنی اسرائیل څخه دی کنه یو خدای واجه چې دی د بنی اسرائیل څخه دی بل موسی په ګرد مصر کې مشهور و برای فرعون روی کی دا غره کم نه مکارام چې وس فرعون ته سجده نه کی دا خلق به ویل غوښته ته خدای شرک لري واجو نو موسی علی السلام په بد معرفت کړی چې دا غدی د بچا قدر ولاکه کی پر سړی ولاکه بوجي سوز بچا کنه دا رقم نو په دا خو مشهور و نو هغه د فرعون دلې چې دی موسی چې اسم په بد سترګه کتل ول دوی زموږ د بچا به احترام کوي په عزت نور ته ګوري نو هغه سړی چې دا فرعون دی هم د موسی دښمن دی په دې وجه دښمن دی خدای دی چې دیم د بنی اسرائیل څخه دی بل وجه دا غد چې د بچا سره به احترام نکاوه معنا سجده نه ورته کوله د دې کوم عادت ونه او د جبر خو دښمن دی چې دښمن دی ور سره جنگ دی نو موسی علی السلام اراده وکړه چې بیا فاصله کې ولمک واغنی لکه چې دا پلان ورای ټینګ ګوره د سکه مساله د بطش راغ دی چې لاس یې شته وغه ځی چنګ یې چې هغه ځنی ټینګ کې ابل ځنی خلاص کړه دا غوښتل دا سی وای فلما نو ان هغه وخت اراده چې اراده وکړل موسی ان د جېبت شې چې د لاس وغځي چنګ ول وکي بل دی په هغه سړي سره هو چې هغه عدو دښمن دی له ما دی دوار لره موسی او جبل لره قال اغه بنی اسرائیل چې دی جګه د دې د بلې څخه دی اغه دا وان واخص چې د چماتو له چولته باسره چې ما ولک چې وینو د خلاص داسې وروغه زو چې اغه ټینګا دا بل خو موسی علی السلام مخکې خبر ورته وکړ برالت ډیر شریر سره معنا پروندم نن د دې ستا جنگ دی اما که خلاص یې خو یې ځنه لاس او اغه ته غزي دا بل وان واخص چې اغه سوک ماته راکې لا کا پروند چې ودته برای نه ریکړو شی پلاجه پروند اغه مړی وکي وس بیا ما مړکه